Šneideras buvo lietuvininkas. Žemsnas turėjo įkočius 25 morgus. Vienas sūnus mano tarnavo vokiečių marinėje. Paprasta nužemininkų į marinę ir snaėm. Tas jau skaitės, kas ypatiška. Marinė drabužė laba ger ir valgys taip pat. Po 9 met tarnybs gau valdės kvėt. Tėvas pats eit dar į karališ ger dirbt. Kalvels turėj savo vūkel ir kartu puikį ger. Anosonas ir tarnau, bet pibons. Vėliau ans pastoj stonišk bono furšters. Čia nereikėjo gimnazijos klasių. Jauns pradėjo ten dirbt ir mokytis. Ir po kiek met paaukštin. Kap tėva pasen, ane pardėvų būk mauričių iš kukur ir ištrauk pysunaus. Ano brolis ir pitos girs gyven. Ans buvo stiprus vyrs ir mėgt rankę šnekėt ir jokus krėst. Čia pat buvo joniškin karališ gir, o pigirs vis geriau, kaip į bažnyčius. Žym ans susidirbdav su arklės, veždams akmins ir žvezdrus pišaseis. Valdžių užmokėj gera, ans buvo drūks ir smaks, o pati plon kapsilk. Liurats buvo tekars medžiotojas. Ans turėjai ir tekar medžioklis šun. Aus nuleskus, brūns akis, šviesos kailis rodanų taškyts, bano ans į medžiokalnei. Plauka buvo pilni zuik ir kurapk. Kiek kart vaka parsiniš mažų zuik, visur dobala į tusą neganės. Ir stirnok parsiniš, tik reikėj pasakyti tam, kas medžioklį buvo nusisamins. Zuikiokus vėl paled, alisternok augindau. Ir kad ans susimyslį ėti gir, anuo nieks nelaik. Kils karts ir sugrįždau, o pask palegdau giro. Ans pasidarys visai jauks, as draugė visur, visur. Pasiims valgyt, kur tik skanė. Grūdus, milts, dūn, šin, germulis, sėtins. Pižmogaus ans jautis apsaugos. Ėjom kart su jau paaugus stern ant šasiais ir atvažiavo automobils. Anabaisai segand ir lindi į ūkininkų pažast. Tačiau vėliau ana ir įgir grįž. Kad anoms užėt stryks, anos pasadar pikts. Ir tad ieškos draugų. Ir kurapka būdau daug būrių. Lesdusanos kalvo po puš suved. Nules nubėgus motin, pono Elga vėl pradeda vadinti ir iškoti. Žym anoms varginga, lengvė bats užnink. Grūdų nubrand ir bagal saida maitintis. Pamesdova ką anoms grūdų. Karališ girs firšters maitin visus gyvokus. Buvo stogelį pataisyt su ėdžioms ir geldikims. Čia sudėdau ypač šein. Bakazdams kiet snyg, stirns prasipjaun staibis, o krauj kvapu pysitik laps. Ir tada jau sterna gals. Lap ir daug būdau. Kundrots. Vien žiemą nun ušo 22. Al ir varg, tėkis ans ir grovims su vandin, visur lauk, tykot ir šalt, ir taip ans susirga reumatizmu. Liurats tik medžioj ans ūkina turėj ir gera gyven. Liuratin mokėjau tų karpytaisyt skane žvyr mes. Pirm zuikių vedurs ištrauk, ir anansų kail pakabin iš vėžų or. Ans turėj kybot apie 9 dienas, tad anan nulop ir įdėj į etik. Kiet dien ano mes parvars lašanokas, pidėjus visokių pyskon ėm kept. Tokia mėsa labai trumpa ir skan. An pati trop nėra ko pjaustyti, vien skanoms. Kadangi keur met buvo visokių gyvių, ir bato, ir žuvys, anod šventis bapaliovos. Tų kart opoka ve daugiaus vandens. Lytus nanubėg, o palek pelkinos. Grovis iš laukų ir maiten opokus. Liurats turėjai ventr, kryt, gantin ir visą plonų sul tinkl. Sugaudau lydak, klap, šapalų, kartais ir neėgi. Aplink buvo karališ sgirs ir daug gyv. Pasitaikė ir šarnų. Vienkart anam bais nelaim. Ano šu buvo pakėlis du zuik ir vėjus. O liurats apsirek ir pašovi savo draug. Ans atbėg dar pį savo pon, alšas niek napgaleido jaus bagelvėt. Paglos sanan ir nušovi. Bagal ant sano gailėjus. Liuratė iš visų gyven lengviausia ir geriausia. Ani turėti karvi ir laikiauli tik dėl savės. Niek nausidėjai su bet ku ir kalbų nesukėl. Nors sens mir ir nusiniš visas dantis ir balt plauk neturėj, šnaps nevartoj ir tabak dum nakint.